Dla Ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 listopada. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie podsumowanie przez służby obchodów Święta Niepodległości. Prokuratorski zarzut dla kierowcy, który na przejściu dla pieszych zabił dwie kobiety. I wciąż rosnąca liczba ofiar potężnych pożarów w Kalifornii. Ale najpierw wiadomość sprzed chwili. 14-letni chłopiec został potrącony przez lokomotywę na stacji kolejowej w Chełmie. Na razie nie są znane okoliczności wypadku. Na miejscu pracują policja i prokuratura. Nie ma informacji o utrudnieniach w ruchu kolejowym. Policjanci analizują nagrania z monitoringu miejskiego pod kątem łamania prawa przez niektórych uczestników biało-czerwonego marszu, który przeszedł w święto odzyskania niepodległości ulicami Warszawy. Chodzi przede wszystkim o tych, którzy używali materiałów pirotechnicznych i propagowali mowę nienawiści. Ale ogólnie organizowany przez rząd pod patronatem prezydenta marsz został uznany przez służby za bezpieczny. Szef MSWiA Joachim Brudziński. Ten marsz okazał się w dużej mierze świętem radości i patriotyzmu. Główny komendant policji Jarosław Szymczyk poinformował o 6 incydentach, między innymi o spaleniu flagi Unii Europejskiej. Będziemy dążyć zdecydowanie do tego, aby sprawców tego niezwykle nieodpowiedzialnego zachowania szybko ustalić i rozliczyć. Szef MON-u Mariusz Błaszczak dziękował wojsku za zaangażowanie 11 listopada. Udowodniliśmy, że Wojsko Polskie składa się z żołnierzy, którzy służą narodowi. W niedzielnym marszu w Warszawie wzięło udział 250 tysięcy ludzi, w tym narodowcy. Podczas wrocławskiego marszu narodowców 3 osoby zostały ranne, 6 zatrzymano, 1 jest poszukiwana. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk prostuje, jak mówi, swoją nieprecyzyjną wypowiedź. Zmiany w rządzie nie są planowane, a decyzje w sprawie list do Europarlamentu jeszcze nie zapadły, napisał na Twitterze minister Dworczyk. Wczoraj rano w TVN24 szef kancelarii premiera mówił, że decyzja o zmianach w rządzie nie zapadła, ale muszą one nastąpić. Był pytany o rekonstrukcję rządu w związku z kandydowaniem niektórych ministrów do Europarlamentu. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym dla kierowcy, który w sobotę w Sarnowie koło Będzina potrącił na przejściu dla pieszych 3 kobiety. Dwie z nich zginęły na miejscu, trzecia jest w szpitalu, jej stan lekarze określają jako ciężki. Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia, mówi Paweł Łotowski z będzińskiej policji. Mężczyzna został po czynnościach zwolniony, został objęty policyjnym dozorem, musi wpłacić również poręczenie majątkowe. Ofiary wypadku to obywatelki Ukrainy w wieku od 39 do 46 lat. Do potrącenia doszło na oznakowanym i oświetlonym przejściu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca był trzeźwy. Do 42 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów w Kalifornii. Ciała kolejnych 13 ofiar znaleziono w najbardziej dotkniętym przez żywioł miasteczku Paradise. Wcześniej miejscowe władze mówiły o 29 ofiarach. Na liście zaginionych jest ponad 200 osób. Marek Wałkuski. Łącznie w Kalifornii ogień zmusił do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. 150 tysięcy nadal nie może powrócić do domu. Łącznie spłonął już obszar o powierzchni 100 tysięcy hektarów. To jest prawdziwa tragedia, oświadczył gubernator Jerry Brown. Z pożarami w Kalifornii walczy 8 tysięcy strażaków, a z sąsiednich stanów przybywają kolejni. Camp Fire jest opanowany jednak tylko w 25%. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem, który ma wiać w Kalifornii do końca tygodnia, co utrudni walkę z ogniem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w serwisie trójki apel sekretarza generalnego ONZ. Antonio Guterres wezwał wszystkie strony bliskowschodniego konfliktu do zachowania maksymalnego opanowania. To reakcja na wystrzelenie przez Palestyńczyków w Strefie Gazy dziesiątek rakiet i pocisków moździerzowych na południowy Izrael i rozpoczęcie przez Izrael odwetowych nalotów. Wczoraj w ich wyniku zginęło 2 żołnierzy i cywil, a w rezultacie palestyńskich działań, jak informuje dziennik Haaretz, zostało rannych ponad 50 Izraelczyków. Według światowych agencji była to najpoważniejsza wymiana ognia między dwoma skonfliktowanymi stronami od 2014 roku. I na koniec uroczysta premiera filmu Niepodległość, która odbyła się wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Pełnometrażowy film dokumentalny Krzysztofa Dalczewskiego pokazuje fenomen odzyskania niepodległości w 1918 roku, a powstał z archiwalnych materiałów z lat 1914-23, które nigdy nie były prezentowane. Na projekcję widzów zebranych w Teatrze Wielkim zaprosił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Poczujmy atmosferę tamtych dni. Zobaczmy naszych bohaterów uwiecznionych w przełomowym momencie historii Polski. W filmie, który powstał z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, można zobaczyć m.in. polityków, którzy przez lata zabiegali o tę niepodległość. Ale jak tłumaczy producent i współscenarzysta filmu Mirosław Bork, dokument ukazuje również życie codzienne odbudowywanej Polski. Polaków ze wszystkich zaborów. Zwykłe życie w małych miasteczkach, wioskach. Pokazujemy kawał życia. A minister kultury tłumaczył, że ten dokument to niezwykła lekcja historii. To jest taka bardzo szybka, skrótowa, syntetyczna opowieść o tworzeniu się Polski na nowo. I to jest jeszcze komentowane przez świadków epoki. Film został złożony z odnalezionych w kilku archiwach europejskich kronik filmowych. Zostały one pokolorowane i udźwiękowione, a muzykę do filmu skomponował Krzesimir Dębski. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski o sporcie. Porażka na początek. Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w pierwszym meczu w tenisowym ATP Finals 3-6 i 6-7 z Mike'iem Bryanem i Jackiem Sockiem. Ci sami rywale pokonali ich w finale US Open. W turnieju singlowym wczoraj grano w grupie Gugi Quertena. Faworyt turnieju w O2 Arena w Londynie Nowak Dziokowicz nie dał żadnych szans Johnowi Isnerowi. Pokonał Dryblasa zza oceanu do 4 i do 3. Wcześniej w pojedynku dwóch tylko ciut niższych zawodników Aleksander Zwieriew po dwóch tiebreakach odprawił Marina Cilicia. Teraz dobre wiadomości dla kibiców talentu Roberta Kubicy. Niemiecki magazyn Automotor und Sport informuje, że nasz kierowca jeszcze w tym tygodniu podpisze umowę z Williamsem i w nowym sezonie będzie kierowcą tego teamu w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Pożyjemy, zobaczymy. Zostawmy plotki. W siatkarskiej plus lidze twarde fakty. MKS Będzin przegrał 1-3 z Oniko Warszawa, a Czarni Radom 3-0 wygrali z GKS-em Katowice. W tabeli prowadzi Zaksa, przed Czarnymi właśnie trzecie miejsce zajmuje Jastrzębski Węgiel. To jeszcze o siatkówce, bo już wiemy, kiedy nasza męska reprezentacja zagra w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Światowa Federacja ustaliła, że to wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 9-11 sierpnia, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że może już nam pomóc Wilfredo Leon, najlepszemu siatkarzowi świata. Karencja nałożona przez FIVB kończy się w lipcu i tu stawiamy kropkę i słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I zaczynamy kolejne zdanie, tym razem o pogodzie. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze chmury z większymi przejaśnieniami i postępujące od zachodu do centrum kraju opady deszczu. Rano jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura od 9 stopni dziś to w Suwałkach, 10 w Białymstoku, 11 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie, 12 w Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, 13 w Przemyślu, Zakopanem, Lublinie i Jeleniej Górze, 14 w Zielonej Górze, w Łodzi, Kielcach, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu, 15 w Krakowie, 16 we Wrocławiu, najcieplej 17 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Czy wiesz, że zamiast kolejnej reklamy w radiu możesz teraz posłuchać czegoś naprawdę niecodziennego? Na przykład szumu oceanu. Albo alpejskiego wiatru. I widzieć to wszystko i przeżywać razem z marką Lidl podróże. Już teraz skorzystaj z oferty rodzinnego wyjazdu na narty do Włoch. To prawdziwe białe szaleństwo dla wszystkich. Dla dorosłych na stoku i dla dzieci w szkółce narciarskiej pod opieką polskich instruktorów. Więcej informacji na lidlpodróże.pl. Jako dzieci ruszamy w stronę marzeń, początkowo raczkując, czyli z napędem na cztery. Później dorastamy, ale marzenia chcemy spełniać tak samo. Nadal z napędem 4x4. Spełnij marzenie o nowym SUV-ie. Teraz Jeep Compass z napędem 4x4 w leasingu 100% dla firm. Z pełnym ubezpieczeniem na 3 lata za złotówkę. To może być ostatnia szansa, by odliczyć 100% rat leasingu, bo już w styczniu mogą zmienić się przepisy. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź w salonach Jeepa i na jeep.pl. Chodźcie dzieci, Mikołaj ma coś dla was. Prezenty! Ale wielkie! W tym roku hojny Mikołaj nam się trafił. Teraz Mikołaja stać na więcej, bo jest w plusie, a tam wszyscy mogą mieć abonament przez pół roku za darmo.

proponuje, żebym już poszedł spać. Ale przepraszam, żona czy Siri? Bo... Siri. A, Siri. Moją Anuę to prowadza po prostu to do szału. No to normalne. Tak. Więc stwierdziła, że jeżeli chcę współpracować z Siri, to mam wyłączyć jej głos, więc Siri mi tylko teraz komunikaty takie, wiecie, pisane daje. Przepraszam, państwo się trochę włączyli do rozmowy tutaj takiej tłoczonej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No to może przejdźmy już do rzeczy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Ma pan bardzo aktywny dzień i bardzo aktywne pytanie od pana Krzysztofa jest. Zapraszam i proszę. Pan Krzysztof ma plan na życie, wie pan? To jest dobre. To jest dobre. Pan Krzysztof dopytuje, czy istnieje jakikolwiek pomysł i możliwość, raczej chodzi o pomysł, żebyśmy się wybrali do sąsiedniej galaktyki. Ja pamiętam, że to jest Andromeda i ona jest bliźniacza. Tak. No, i nie wiem, czy pan Krzysztof chce się wybrać, czy chce obserwować, jak ktoś się wybierze w tę podróż. Nie istnieje żaden pomysł, jednak. Nie istnieje żadna szansa, żebyśmy tam dolecieli. Nie, rzeczywiście Andromeda jest bliźniaczą galaktyką i bliźniaczą pod wieloma względami. Jest podobnej struktury, jest podobnej wielkości, ma podobną historię, sama też powstała ze zderzenia kilku mniejszych galaktyk, tak jak nasza Droga Mleczna. Co więcej, w przyszłości dość dalekiej, ale jednak te dwie galaktyki, czyli Drogi Mlecznej i Andromedy, one się zderzą. No to wiemy, ale no. już jakoś przeszliśmy już nad to tym. Jakoś przeszli. Co ciekawe, bo zderzenie galaktyk, no przez samo słowo zderzenie, kojarzy się z jakimś Armagedonem. Rzeczywiście ten Armagedon zawsze ma miejsce w takiej sytuacji. Zderzenia galaktyk są dosyć częste, więc my je obserwujemy. Naprawdę? Natomiast tak. Natomiast, co ciekawe, w momencie zderzenia dwóch galaktyk niezwykle mało prawdopodobne jest to, że na przykład dwie gwiazdy albo dwie planety się zderzą z sobą. Galaktyki, mimo tego, że są jednak dość gęstymi obiektami w porównaniu z przestrzenią kosmiczną, to jednak są na tyle rozrzedzone, jeżeli chodzi o rozmieszczenie materii, że zwykle one tak przez siebie przenikają. I Armagedon nie wynika z tego, że zderza się jedno słońce z tym andromedowym słońcem, albo jedna planeta z drugą. Tylko wynika z tego, że w wyniku takiego przejścia jest kompletnie zdemolowana taka grawitacyjna równowaga. To, co nas wszystko utrzymuje tutaj, to to, że jest jakaś równowaga między tym, że nas Słońce przyciąga, my troszeczkę Słońce też, a równocześnie jest siła odśrodkowa, która powoduje, że jak Ziemia się kręci na swojej orbicie, no to to, co ciągnie ją do środka, równoważy się mniej więcej z tym, co ciągnie na zewnątrz. W momencie, gdy nagle otoczeniu, nawet takim kosmicznym, nawet dalekim, pojawia się duży jakiś obiekt, to ta równowaga sił zostaje całkowicie zburzona. I na tym polega ten Armagedon, a nie na tym, że dochodzi do kolizji bezpośrednich. Natomiast, odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, ja nie chcę rujnować pana planu na życie, ale nie ma pomysłu, może pan wymyśli, i nie ma na to za specjalnie szans. Andromeda jest od nas z grubsza 2,5 miliona lat świetlnych. Ojoj. Żeby sobie uzmysłowić to, gdybyśmy, ja już nie mówię o locie tam, ale gdybyśmy tylko chcieli się skontaktować z kimś, kto tam mieszka, to wysyłamy najszybciej informację, jak się da, czyli z prędkością światła. Mhm. I ona tam leci 2,5 miliona lat. Przy założeniu, że nie mają jakiejś specjalnie rozbudowanej biurokracji takiej, takiej galaktycznej, że się muszą zastanowić, co odpowiedzieć, jak odczytać i tak dalej. I przy założeniu, że ktoś to rzeczywiście odpowiada, od razu odpisze pan. Musi pan czekać kolejne 2,5 miliona, żeby to tu doszło. Czyli z grubsza, od dzisiaj licząc, 5 milionów to minimum. Jeżeli chodzi o loty, to nawet przy założeniu, że lecimy z prędkością światła, a znane nam technologie dają po prostu ułamek z ułamka prędkości światła. Ale nawet przy tym założeniu za prędkość, to lecimy 2,5 miliona temu. Czy pan wie, co tutaj było na Ziemi 2,5 miliona lat temu? No, co było? Homo habilis. Dziękuję panu bardzo. Homo habilis, taki pierwszy etap rozwoju człowieka, no taki w Afryce sobie chodził. Oglądałem ostatnio jego zdjęcia. Ja naprawdę nie chciałbym na Instagramie, nikogo... Na Instagramie, przepraszam, nie, na profil. Nie na Wikipedii. Ja nie chciałbym nikogo obrażać, ale wygląda jak małpa, no. Ojejku, jejku. No naprawdę, no. Każdy wygląda jak wygląda, nie mamy na to wpływu, proszę pana. Trochę mamy. No może trochę. Zrujnował pan świat, wszechświat nawet, pana Krzysztofa. Proszę nie rezygnować. Nieładnie. Fizycy często się mylą, także... No dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. To do jutra. Do jutra. You broke my heart. Cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. Song now. Work, work. Come on, come on now. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me. Śpiewali razem z artystą. Projekt Tata. Albo delikatnie, chociaż tu ptalinuszko. Krystian Hanke. Tak, czasem zastanawiamy się tutaj nad czasem tym, tak. My też rodzice, kim będzie nasze dziecko, czy nie za późno już na to, żeby zrobiło karierę. Ja wiem, to wszystko bierzemy oczywiście w cudzysłów. W sobotę rano mój 8-letni syn w fartuchu przeszedł po domu, zebrał zamówienia na omlety, każdemu wypisał stosowne numerki, no i przygotował dla wszystkich śniadanie. No cóż, jeśli chce kiedyś otworzyć pizzerię, a chce, to od czegoś musi zacząć, proszę bardzo. Flynn McGarry zaczął gotować dokładnie w tym samym wieku, gdy jego ojciec, alkoholik, wyprowadza się z domu, chłopak przyrządza posiłki mamie i siostrze. Od najmłodszych lat stawia pierwsze kroki w kuchni, ale też zamienia w kuchni swój własny pokój, gromadząc kuchenne sprzęty, naczynia do gotowania sous vide, miksery. Ma tym cały pokój zestawiony. W pewnym momencie zdecydował też, że materac nie będzie tam stał na stałe, tylko będzie go rozkładał. Opowiada o początkach Flynna Jakub Gutek, który miał okazję poznać genialnego chłopaka. Mając 19 lat, Flynn otworzył w Nowym Jorku Jam, restaurację z wykwintnym menu degustacyjnym. A tę niezwykłą historię możemy teraz obejrzeć w filmie dokumentalnym Camerona Yatesa zatytułowanym Szef Flynn, najmłodszy kucharz świata. Jest to film zbudowany w znacznej mierze z materiałów z prywatnych archiwów rodziny McGarry, ponieważ jego mama filmowała go od najmłodszych lat, jest reżyserką. Tych retrospekcji tutaj jest szalenie dużo. Ujęcia jedzenia są tutaj bardzo istotne, tak jak w wielu filmach kulinarnych, ale tutaj może jeszcze bardziej, bo widzimy też proces, jak te dania ewoluowały. O tak, film jest apetyczny. Apetyczne są też ujęcia popisowego dania Flynna, dania z buraka. Beat Wellington wygląda rewelacyjnie. To jest wariacja na temat klasycznego dania brytyjskiego, ale popularnego też we Francji i na całym świecie, czyli beef wellington. Dania, które jest zbudowane na wołowinie. Polędwica wołowa jest otoczona pastą z grzybów z dużą ilością trufli, zawinięta najczęściej w liście szpinaku i zapieczona w cieście francuskim. I ma taki niezwykle mięsny, intensywny, skoncentrowany smak umami. A Flynn stwierdził, że zastąpi ją burakiem i niesamowite jest to, że wyciągnął z tego buraka właśnie tę kwintesencję umami, mięsności. Więc to może być też patent dla wielu dzieci, żeby podać w sposób nieoczekiwany i niecodzienny coś, co może na początku nie jest tak atrakcyjne. I eksperymentować w kuchni, tak jak Flynn. Zanim jednak Flynn i Wellington stali się słynni na cały świat, okładka magazynu New York Timesa zmusiła też do zniesienia hejtu w necie i tego film też dotyka. Flynn z pomocą mamy i siostry organizował w domu kluby kolacyjne dla znajomych, potem dla nieznajomych, jeździł po znanych restauracjach, praktykował w nich, ciężko pracując, tworzył własne dania, ale też uczył się zarządzania kuchnią i ludźmi, co jest trudnym zadaniem nie tylko dla nastolatka. Dzieci alkoholików mają często tak, że chcą wziąć odpowiedzialność, chcą przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje, bo do pewnego momentu były zupełnie pozbawione tego poczucia bezpieczeństwa i dla niego takim elementem dającym poczucie bezpieczeństwa, światem, którym mógł całkowicie kontrolować, była kuchnia. Mnie urzekły dojrzałość, wyobraźnia oraz zmysł estetyczny Flynna, pozwalający tworzyć dzieła sztuki na talerzu, używać nowoczesnych technik obróbki żywności itd., itd. Mówi, miałem 10 lat dzieciństwa i to wystarczy. Gdyby nie matka, która pozwoliła mu na edukację domową i wspierała we wszystkich działaniach, pewnie nie byłby tu, gdzie jest. Ale nie ma w niej nic demonicznego rodzica owładniętego przymusem kariery dziecka. Flynn wszystko, co robi, robi z pasją, kocha to szczerze, jest pełen entuzjazmu, dodaje Jakub Gutek, który też chciał otworzyć własną restaurację, ale zdecydował się na inną drogę. Mamy inicjatywę Films for Food, w której wspiera mnie również mój tata. Prowadzę ją razem z moją koleżanką Lucyną Zębowicz. I we trójkę tworzymy naszą ekipę, pokazujemy filmy o tematyce kulinarnej, robimy wokół tego dyskusje, specjalne kolacje, warsztaty. Robimy to w kilkunastu miastach w całej Polsce. Film był ze mną zawsze. Może były takie chwile, że chciałem jakoś od tego uciec, ale to wracało. Jeździłem z tatą na festiwale, odkąd pamiętam, i oglądałem filmy i spędziłem znaczną część swojego dzieciństwa w kinie. A potem jakoś naturalnie zacząłem jeździć na festiwale, na których była sekcja kina kulinarnego. Oglądałem dużo filmów właśnie dokumentalnych o jedzeniu i stwierdziłem, że to jest coś, co bardzo fajnie łączy moje zainteresowania. Jakuba Gutka i Romana Gutka pozdrawiam jeszcze raz, a film Szeflin polecam rodzicom z całego serca, no, do którego, jak wiadomo, trafia się przez wiadomo co. No i w żadnym wypadku nie radzę do kina iść na głodniaka. Zdecydowanie. Nie ma jak. Umami. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. 27 minut po siódmej. Oh, Zapraszamy do reklamy. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 500 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup laptopa w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 500 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Nie żyje 14-letni chłopiec potrącony przez lokomotywę na stacji w Chełmie, mówi Ewa Czysz z tamtejszej policji. Około godziny 5.40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu na dworcu kolejowym 14-letniego chłopca. Trwają tam czynności. Ruch pociągów odbywa się normalnie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tragicznego wypadku. Korea Północna ma co najmniej 13 ukrytych baz nuklearnych, które nadal funkcjonują, a może ich być nawet 20, wynika z raportu Amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Jest on efektem działalności stworzonego przez Centrum Programu Parallel Cell, poświęconego Półwyspowi Koreańskiemu. Opiera się na źródłach wywiadowczych z kilku krajów, zeznaniach północno-koreańskich dezerterów, danych online i zdjęć satelitarnych. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad pakietem ekologicznym, który ma promować odnawialne źródła energii. Chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Projekt przewiduje, że do 2030 roku co najmniej 1/3 energii będzie pochodziła z źródeł ekologicznych, czyli słońca, wiatru i geotermii. Również znaczna część transportu ma się odbywać w oparciu o odnawialne źródła, a w krajach Unii mają być wprowadzone ułatwienia dla gospodarstw, pozwalające na wytwarzanie własnej zielonej energii. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś ponownie wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o zniesienie górnego limitu składek na ZUS. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że składki będą pobierane niezależnie od wysokości dochodu. Teraz ze składek zwalnia roczny przychód na poziomie 30 przeciętnych pensji. Według rządu do ZUS-u trafiłoby z dodatkowych składek ponad 5 miliardów złotych. Zdaniem związkowców w przyszłości FUS może nie udźwignąć wypłat emerytur dla najlepiej zarabiających. Zastrzeżenia prezydenta budzi m.in. to, w jaki sposób projekt ustawy przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego, mówi prezydencka minister Anna Sorówka-Pasek. Jedyne, co uzyskały związki zawodowe pracodawcy, była możliwość 3-minutowego odniesienia się podczas prac komisji po pierwszym czytaniu. Trudno uznać, że ta ustawa została uchwalona w przewidzianym do tego ustawowym trybie. Innego zdania są przedstawiciele Sejmu. Trybunał zbierze się w pełnym składzie o 10:00. Ropa o poranku drożeje, choć w ciągu ostatnich 10 dni surowiec taniał. Jak podają maklerzy, Arabia Saudyjska chce zredukować wydobycie czarnego złota, by podbić cenę. Rosną też spekulacje, że kraje kartelu OPEC i jego sojusznicy rozpoczną nowy rok od zmniejszenia podaży. Prezydent Donald Trump napisał wczoraj na Twitterze, że ma nadzieję, iż Arabia Saudyjska i OPEC nie zmniejszą produkcji ropy. Teraz baryłka typu Brent kosztuje $69. Na zamknięciu mocne spadki na amerykańskiej giełdzie traciły spółki Apple, Goldman Sachs czy General Electric. Zdaniem niektórych komentatorów duże spadki na Wall Street to wyładowanie napięć we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Na minusie indeks Dow Jones, S&P i technologiczny Nasdaq. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,30, dolar 3,83, frank szwajcarski 3,79, a za brytyjskiego funta płacimy 4,90. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze chmury z większymi przejaśnieniami i postępujące od zachodu do centrum opady deszczu. Rano jeszcze lokalnie mgły, temperatura maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

się, poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłychać ciebie, posłychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie zmywać mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie zmywać, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Sztywny Pal Azji, spotkanie z... I tak kończymy cykl. Jeden, jutro rozpoczniemy nowy. Jaki? Proszę posłuchać osobiście. Za 17 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. O pięknych rzeczach teraz mówić będziemy. Najpierw odbył podróż do Hongkongu, do Londynu i Nowego Jorku po to, by nacieszyć oczy potencjalnych zainteresowanych, a także zachęcić do kupna. Dziś zostanie wylicytowany na aukcji w Genewie różowy diament Pink Legacy. Może osiągnąć rekordową cenę 50 milionów dolarów. 20 million francs. I can open the bidding. At 20 million and one, 21 million. At 21 million francs now, 21, 22. Poczucia są jak przy dobrym meczu piłkarskim. Jest prowadzący aukcję, który jest naprawdę świetnym prowadzącym. Paweł Jaworski, znawca rynku diamentowego. Z poczuciem humoru. Oferty to są oferty telefoniczne bądź internetowe. Przedstawiciel danego inwestora siedzi albo na sali aukcyjnej, bądź jest to wszystko przez telefon podawane. Więc jeden potrafi licytować 50 tysięcy dolarów więcej, a drugi milion dolarów więcej, więc to naprawdę wygląda bardzo ciekawie. 25 milion francs then. 26 million francs, I can sell it at 26 million francs. At 27 million francs with Patty now. 28 million francs with Alex. Diamenty kolorowe są bardzo rzadkimi kamieniami. Szacuje się, że to jest tylko około 2% wydobycia diamentów jubilerskich. A diamenty różowe już są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Dodatkowo jego wielkość, bo to jest bardzo duży kamień, prawie 19 karatów w takiej barwie, w takiej czystości, zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Generalnie królują diamenty. Patrycja Mamczarek, projektantka pierścionków zaręczynowych. Większość klientów, którzy szukają pierścionków zaręczynowych, rzeczywiście pyta o diamenty. Natomiast są też osoby, które nie idą z głównym trendem i wtedy szukają kamieni typu szafiry, tanzanity czy rubiny. Mieliśmy takie zapytanie o pierścionek zaręczynowy z motywem śpiącego susła. Co się okazało? Dziewczyna była po prostu osobą, która bardzo lubiła spać, stąd był pomysł na pierścionek z susłem i rzeczywiście wyszedł przepięknie. Blue Moon, czyli kamień, który został sprzedany 3 lata temu, został zakupiony przez kolekcjonera z Chin i zmienił nazwę już na drugi dzień z The Blue Moon na The Blue Moon of Jasmine. został ten kamień podarowany jego córce. A jeszcze kolejną ciekawostką jest to, że dzień wcześniej ten sam nabywca kupił różowy diament za 30 milionów dolarów, czyli w ciągu dwóch dni wydał na swoją córkę 70 milionów dolarów. 32, 34 million. Polska ma swój niemały udział w całej branży diamentowej, bo trzeba pamiętać o tym, że współczesny szlif brylantowy został opracowany przez Marcelego Tolkowskiego. Wybitny matematyk, który opracował wzór nowoczesnego szlifu brylantowany, to potomek emigrantów z Polski, spod Lublina, z małej wsi. 40 500 000 francs, the world record price for a jewel at auction, selling it. Jeśli ktoś kupuje w tej chwili taki kamień, nie wiem, za 30, za 50 milionów dolarów, to raczej nie oczekuje, że go sprzeda na drugi rok. On po prostu zostanie w rodzinie na kolejne kilkanaście bądź kilkadziesiąt nawet lat. Jak dbać o taki kamień wobec tego? Trzymać go w sejfie. Przede wszystkim. Drogimi kamieniami zainteresowała się nasza reporterka Martyna Wojtkowska. Gdyby państwo dysponowali odpowiednim zasobem finansowym, pewną jakąś nadwyżką w gotówce, no tak powiedzmy w wysokości około 50 milionów dolarów, to dziś. To dziś proszę spieszyć do Genewy, tam aukcja. I właśnie ten różowy diament będzie do kupienia. Za 13,5 minuty ósma. O, Prince ładnie zaśpiewa. This will be the day. Will hear me say that I will never run away. I am here for you. Love is meant for two. Now tell me what you're gonna do. If I gave you diamonds and pearls, would you be a happy boy? Diamonds. Prince. Za 9,5 minuty będzie 8, zaczynamy. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. No i pozostaniemy trochę w klimacie filmowym. Jak podaje magazyn Vulture, David Lynch ponoć zamierza zekranizować biografię Love in Vain, The Life and Legends of Robert Johnson, Alana Greenberga z 1983 roku. Robert Johnson, którego słyszymy, to słynny bluesman, który wywarł ogromny wpływ na całą scenę rockową. Jego twórczością inspirowali się prawie wszyscy istotni dla rocka twórcy. Eric Clapton. No, choćby on, ale także Jimmy Page czy Kurt Cobain. Podobno Lynch jest na etapie zbierania funduszy na film. Lynchowi ponad spodobał się scenariusz napisany na podstawie książki. Jak sam miał powiedzieć, jest on pół baśnią, pół historią autentyczną. No, jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać nie mniej, nie więcej, że reżyser zmienił zdanie co do definitywnego końca swojej przygody z filmami pełnometrażowymi. Ale to wszystko brzmi pięknie. No to jeszcze pozostańmy w odległych trochę czasach i połączmy je z rzeczywistością tutejszą. Frank Zappa będzie kolejnym artystą, którego właściwie hologram ruszy w trasę koncertową w przyszłym roku. Trasa The Bizarre World of Frank Zappa ma obejmować ponad 100 koncertów na całym świecie, a udział w niej wezmą muzycy, którzy grali z Frankiem Zappą, a gościnnie dołączą także Steve Vai, Ian Underwood, Lady Bianca, Napoleon Murphy Brock i Arthur Barrow. Fani usłyszą wcześniej nieznane i niewykonywane utwory Franka Zappy oraz będą mieli możliwość podziwiać wyjątkowe wizualizacje. A wkrótce powinniśmy poznać daty pierwszych koncertów. Czy trasa obejmie także Polskę? No to na razie cichosza. Ale posłuchajmy jeszcze chwilę Maurycego. W zasadzie kompozycji Maurycego. Są dzwoneczki, więc można także zaznaczyć pewną okołoświąteczność tego utworu. Raz na rzecz nieśmiałe. Nie to, co reklamy w telewizji, bo już jest pełnia sezonu. I o tym opowiemy jutro w projekcie Tata po 7.20 między innymi, namawiając do pewnej zacnej inicjatywy. Jest pewien pan, który z dzwoneczkami, z takimi okołoświątecznymi piosenkami też się kojarzy, prawda? Ma na imię Michał. Michał. Tak, na nazwisko Bublé i właśnie powraca z kolejną zapowiedzią nadchodzącego albumu utworem Such a Night z repertuaru Elvisa Presleya. Kanadyjczyk zapowiada nową płytę, która ukaże się 16 listopada. Nie chcę oczywiście panu przerywać, pozwolimy jeszcze na fragment tego utworu, ale dodam, że Love to zbiór interpretacji słynnych piosenek o miłości. Ach, jakież zaskoczenie. Na albumie znajduje się napisana samodzielnie przez Michaela Forever Now i wspólnie z Charlie Puthem Love You Anymore. Wśród klasyków znajdą się My Funny Valentine, When You're Smiling czy Larry and Rose. I swoją północnoamerykańską trasę Bublé rozpocznie w lutym przyszłego roku na Florydzie, a zakończy pół roku później w kanadyjskiej prowincji Quebec. Gdyby ktoś miał po drodze, zapraszamy. Was a night, it was a really was such a night. Came the dawn, and my heart in love, and the night was gone. But I never could forget the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss, oh, such a night.